In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei ad Deum qui latifica in juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisi et quare des incedo, dun afflici me inimicus. Imiten lucem tuam, des veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica in juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica in juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielo et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et vobes frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro meam Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et de mis peccatis tuis perducat te, ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo omnes santos, et Pater, orare pro meam Dominum Deum nostrum. Miserator vesiri omnipotens Deus, et misis peccatis vesiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu cum versus vivifica nos et plus tu aletabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Auferat nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, quorum reliquiae sunt omnium sanctorum, tui redigneris omnia peccata mea. Amen. Miaute nimis sonoratis un amici tui, Deus, nimis confortatus es principatus eorum, Domine probasti me et coniovisti me, tu coniovisti sessionem meam, resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, secut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miaute nimis honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias sagimus ibi propter magna gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, cui tollis peccata mundi miserere nobis, cui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, cui seres ad esseram Patris miserere nobis, Conan tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et con spirito tuo oremus, est domine plevitue, santificator et custos, ut apostoli tui Jacobi munita presidis. Et conversationem tui placiat, et securamente deserviat. Per omnem nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convide la Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura della primera carta dell'Apostolo San Pablo a los Corintios. Porque pienso que Dios a nosotros los apóstoles nos exhibió como los últimos, cual condenados a muerte, pues fuimos puestos como espectáculo al mundo, tanto los ángeles como los hombres. Nosotros necios por causa de Cristo, vosotros sensatos en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros en gloria, nosotros sin honor. Hasta la hora presente pasamos hambre y padecemos sed, y andamos desnudos y somos abofeteados, y en ninguna parte hallamos seguridad, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ultrajados respondemos con bendiciones, perseguidos aguantamos, difamados rogamos, como basuras del mundo hemos venido a ser, desperdicio de todos hasta ahora. Palabra de Dios. Constituiseos principes super omnes terra, memores erum nomines tui in domine, pro patribus tui senati sunt tibi fili, pro terra populi confitebuntur tibi. Alleluia, alleluia, ego vos, elegite mundu, uteatis et fructum afferatis et fructus vester maniat. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas ignito, et amitua grata miseratione dignare mundare, un santo evangelium tuum dignum vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignet competenter annuntiare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, postrándose en el demán de pedirle algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Le dice, di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu diestra y otro a tu izquierda en tu reino. Respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis qué pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Le dicen, podemos. Les dice, mi cáliz ciertamente beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí otorgarlo, mas es para quienes está reservado por mi Padre. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, in omne terra exhibit sonus eorum, et infinis orbis terra verba eorum. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vita aeterna. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius imitis esse consortes, qui humilitatis in nostri effirignatus est partices, Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odoris autet ad accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, subiate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut am vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexit decorum domus tue, et locum habitationes gloria tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sum, destira eorum lepeta es munedibus. Ego a te innocentia mia ingresso sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus sum memoriam passionis, resurrectionis et ascensione Iesu Christi, Domini nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petris Pauli, et istrum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis intertridentem in celis, codemur animus in terris, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad conoscitusque ecclesiae sue sante. Amen. Oración en populito e cosmos domine veate Jacobi apostoli pasio veata concilit, et conostris in nota tasum meritis, fiant tibi placita eius in deprecationem. Patronum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te combit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda vemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, degnum et justum es. Vere degnum et justum es secundum salutare, nos tibi semper tubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterna Deus, qui con unito a Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personem, sed in unius singulitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere semper aeterne quoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, con ad angeles quarcangeli, cherubim quoque serafim, qui nocies acclamare quotidiam una voce dicendis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caelo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplicia rogamus, appetimus, ut acceptavias et benedicas, et qui dona, et qui munera, et sancta sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro Benedicto XVI, disse nostro, et unus ortodoxis ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum, famorumque tuarum. Tene circunstantium coron tibi fidis cunitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offeron, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes in memoriam venerantes in primis gloria semper Virginis Mariae, Genitricis Dei te Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Thomae, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Secta Dei, Luini, Cleti, Clementi, Sissi, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione sum unamur auxilio, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepelutis in nostre, sed excunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nosos in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos edipi, et in electorum tuorum iubias gregae numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, narratam, rationabile acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilectissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui prese quam pater etur, accipi manen in santa sacnoles manus suas, et traris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, te dicque discipulis suis dicens, accipit et manducate et socones, hoc est enim corpus meum. Simil modo pos quante natunes accipes et umbre carum calicene in santa sacrales manus suas, tibi gratias sagis benedixi, teditque discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, novet et in testamenti mysterium fidei, quibo vobis per multe se fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem faceritissime memoriam facetis. Undis memoris Domini nostri vituis et plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tambiate passionis, nec notat infelis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, te tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popix fac sereno vulto respicere dineris, et accepta vere, secut accepta vere, dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, escoltivi otelis sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Supplici est rogamus omnipotens Deus sube que perferri, per manos santi angeli tui in sublimi altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris precipationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni venicelum celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis unidad plecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miserationem turon esperantibus, partiran liquantitae donae digneris, cum tuis santis apostolos et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Pedro, Flitate Perpetua, Agata, Lucia, Neta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercurro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quaesimus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et con issu et in issu, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precertis salutalibus moniti, et divinis reformati, audemus indiceris. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus et domina fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, intercedente beata et gloria semper Virgine Deitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo ad Andrea tonibus santis, da papicio pacem in Deus in nostro sudope misericordiae tue aiuti, et peccato simi semper libere, et af omni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu tuum, et cum isse consacras corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat cipentibus nobis in vita eterna. Amen.

e Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fata sunt, et in iso factum est, nihil quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux tenebris et luce de tenebrae non comprenderum. Fuit omnis ad hoc numerare Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium per i brethren de lumine, ut omnes crederem per illum. Noti la lida luce tu testimonium per i brethren de lumine, e la luce vera quia ti illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso factum est, et mundus seu non cognobit. In pepe venite sui eo non receperum. Quod quatuum receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isci celot in nomine eius, que non quis sanguines, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex in Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimur tuum in eius, gloriam quasi in unigenite a Patri, per non gratia veritatis. Deo, gracias.